aşkımız sisler bulutlar ardında. Bir akşam bitiverdi, her şey yok oldu bir anda. Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar, geride kalan bir avuç yalan. Hüzün dolu geceler, buğulu pencereler, işte hepsi bu senden kalan. Nasıl içim yanıyor, öyle sevmiştim ki seni. Keşke görebilseydin içimde yanan ateşi. Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar, geride kalan bir avuç yalan. Hüzün dolu geceler, buğulu pencereler, İşte hepsi bu senden kalan. Sanki gizli bir el kopardı seni benden, savurdu kar tanesi gibi. Boş yere ağlıyorum dört duvar arasında, deli divane misali. Elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi, çaresiz yalnızım şimdi. Saatler geçmez oldu, gece bitmek bilmiyor. Kalbimde aynı sızı ve şarkım seni söylüyor. Avuç yalan, hüzün dolu geceler, buğulu pencereler, işte hepsi bu senden kalan.